رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد، يقول فضيلة الشيخ الإمام الأمير الصنعاني رحمه الله: وقد يحمدون في بعض فسخة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة. أنا سمع نا وين يستدهي يو شركين يقوم فسيفة سيستهيك، وقد يعتقدون في بعض فسخة الأحياء، نهوين وقيف اعتكادك تبادي وخوف وليحاي كم كتبت أنا فينا نا ومعظميشة ذاتك نفسياك نقوم فنا نفاس يوم وليان بين موهم ذاتك بيوم جفزا ومصيراياك أنا قلت كان لنكم موهم. وقد يعتقدون في بعض فسخة الأحياء نهوين وقيتفيدك تبادي وخوف وليحاي وينادونه في الشدة والرخاء، نيكاوى ونميت مطهوية وكتك وكتي وشدة نافت وراح، وهو عاكف على القبائح والفضائح، نبوية نينليوى نفويتوى نمتو أليفويكو ألغلمانا أهلية مامو مجاقنا مامو يخذيها إذاما ونندوهاك أخلاق ذاكي نمتو بيه عند القبائح يبقى كتك مامو مبايع نفضائح نمامو مجاق لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك حضوري تتكسيم وانبايو الله أمي وامريش وجواك ومين وحضوري هكو ولا يحضر جمعة ولا جماعة ولا حضوري تتكسل زي جمعة ولا جماعة تبتزاما سمت وانبايو أليفا اهتمام ومهم عبادة الصالح حضوري تتكسل زي جمعة ولا قد فصالة الجمام ولا هم قوتي تتكلمه يا خيري أنبايو الله من ريشة أنا سيما ولا يعود مريضا ولا أبقوه مبونجوا ولا يشيه جنازة ولا هلشلكيز جنيزة ولا يبتسم حلالا ولا هتومت حلالا يعني أنت أنبايو وشلاكي حلنا مزنكتي يو حلال أو حرام، ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب. نا أنا لنفسانيا فمجانا هاي ويوتي تليعونا مداي نا لنفسانيا كتك هاي ويوتي تليعونا مداي يقوم بها يي أنا توكل و الله ويالي أنا يفاني يبتشوما ونكان أنا فاني كازي وكبت رزكي لكن ميشاك أنا فويلة أنا دايك وما نمتقمي الله إن الله نمبقت هالي موجزة وعلم الغيب نما داي يقجو غيب وما إيه كنا مام وما يواتها ويجوي كتك علم زى الله إيا كوا أنا زيوه ويجلب إليه إبليس جماعة نا إبليس هم لتي يمتبوي كيكوني جواك قد عشت في قلوبك تاري إبليس عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ كشويك سيجا كاتيكا نيوزاو نا حقا توح ياي كاتيكا نيوزيزو وفرغ نا فتوح فراك يعني تارك سسميكا إلي اتكادي بوه نا كميكامبالي بتويونا الله سيما ويجلب إليه إبليس جماعة نا إبليس نملتيا وقت قد يعشش في قلوبه وتوابو داري وشيكا أيها ندهي ربو قاسيه مويقاني تحكمتي تبانتا شاكي كنا يدوى لي يوت سويل ويجا وبابا إشا أكتوى يا إبنى سامي فانيج أمين أميتاقيا سنديو إن شاء الله قد يعشش في قلوبه أميتوى كيوت كاتيكا nyoyo zao. Wabadha fiha, na akataga. Wafadhaha, kisha akatotoa, akatoa kifaranga. Kwa maana tayari nyoyo hizo zishajaa ule uovu ambao Ibilisi ameutengeza, toka kidogo kidogo mpaka ukawa mwingi, mpaka ikawa sasa Ibilisi wanasema anachukua ilmu kwa wao. Wafarrafa, na akatoa kifaranga. Yusaddiquna buhtana, watu ambao wanasadikisha uvumi wake, ule uongo wake anaozua. Buhtan ni mtu kuzua. Wa yu'azzimuna sha'nahu, na watu ambao wanalitukuza jambo lake Ibilisi. Wa yaj'aluna hadha niddan li rabbil alamina, basi hawa wanamfanya huyu ambaye Ibilisi kawaleta watu kwa huyu mtu ambaye ni muovu, hahudhurii katika sala za jamaa, ni mtu ambaye hakagui watu, ni mtu ambaye hajiepushi na haram wala hachumi cha halali. Basi Ibilisi anasema yaj'aluna hadha niddan li rabbil alamin, wanamfanya huyu kuwa ni mshirika wa Mola wa ulimwengu, wa mithlan, na wanamfanya kuwa ni mtu ambaye anafanana na yeye Allah. Kwa hiyo anamfanya awe sawa na Allah azza wa jalla, au mwenye kushabihiana na Allah azza wa jalla, na huu ndio ushirikina wenyewe. Faya lilukul aina dhahabat, anasema shekhe, akili wapi zimeelekea? Waya lisharai' kaifa juhidat, sheria vipi zimejingikiwa? Watu ambao hawazijui sheria za dini. Innal ladhina tad'una min duni llahi ibadun amthalukum, Allah anasema hakika ya wale mnaowaomba kinyume cha Allah hawa ni viumbe mfano wenu, ni waja mfano wenu. Ukienda katika kaburi, ukienda katika mzimu, ukienda katika pango au katika masanamu, kawa na viumbe makafiri, hawa ni viumbe mfano wenu, wameumbwa na Allah azza wa jalla, vipi mnawaabudu? Fayali luquli aina dhahabat, shekhe anatoa maombelezo, ni akili, basi kwa akili zimeenda wapi akili? Waya lisharai na sheria kaifa juhilat, vipi zimejingikiwa ikawa watu hawajui mwongozo wa sheria? Innal ladhina tad'una min dunillah, hakika wale ambao mnowaomba kinyume cha Allah, ibadun amthalukum, hawa ni viumbe, ni basharun, ibadun huna bimaana basharun, ni viumbe mfano wenu. Ndio maana Allah akasema katika aya mbele, fad'uhum falyastajibu lahum lakum in kuntum sadiqin, asiendeleni kuwaomba kama watakujibuni ikiwa nyinyi ni wakweli. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum adhanun yasma'una biha, kwani hawana miguu waliotembelea miguu hiyo, hawana masikio wenye kusikia kwa masikio hayo, hawana macho wenye kuona kwa macho hayo. Allah kazitaja haya katika hii. Fa in qulta, ikiwa utasema, afa yasiru haulai alladhina ya'taqiduna fil qubur wal awliya'i wal fasaqa wal khula'i mushrikina kal ladhina ya'taqiduna fil asnam sallallahuja, hivi watakuwa hawa wenye kuitakidi katika makaburi na mawalii, na wakawa wanaitakidi hawa waovu, wal fasaqa, na watu ambao walio ingiza katika uovu, mutahatikuna, wanasema walfasaka na waovu, walhulaa, alhulaa bimaana watu waliokita katika machafu, alhulaa ni watu ambao wenye machafu chafu, alfawahish, mambo ya iwafi, mambo ya shurbi alkhamri na mengineyo. Hivi afayasiru haulai alladhina yatakiduna fi lqubur walauliya walfasaq walhulaa mushrikina kalladhina yatakiduna fi lasnam, hivi watakuwa hawa ambao wenye kuitakidi katika makaburi na mawalii na wale watu waovu na wale watu wenye machafu, washirikina kama wale wanaoitakidi katika nini? Katika masanamu. Yani swali lilakuja, tuwafanye hawa washirikina wale ambao nyinyi mnaoita washirikina, ili swali wanauliza wao, hawa wamesema Uislamu lakini ni washirikina, wapo katika mlengo wa kisufi mathalan, wanatufu katika makaburi, wanaomba katika maeneo haya, hawa tuwafanye ni kama wale wa mwanzo ambao walikuwa wakiabudu makaburi? Swali ni hilo. قلت ونسيم الشيخ نعم ديو وقد حصل منهم ما حصل من أولئك وسواهم في ذلك أو وسواهم في ذلك أنا سيما ديو قد حصل منهم من ما حصل في من أولئك يمتكي قوة يلي أبو يمتكي قوة لكل ها وليه يمتكي قوة يلي أبو يمتكي قوة لكل في تنيوما وسواهم في ذلك نوا وكواساوا كتك هيلو وكواني وكواساوا ها وليه وكواساوا نوالي وزماني بل زادوا عليهم في الاعتقاد بل وكوازيدي كتك اتكاد وللقياد na kufata walistihbabi na kule kuwafanya watumwa wa kuabudu maana istihbabi kwa kuabudu fala farqa bainahum hakuna tofauti baina yao fa in kulta kama utasema haula alquburiyuna hawa ambao wenye kuabudu makaburi leo wenye kwenda kuomba katika makaburi yaquluna wao wanasema nahnu la nushriku billahi ta'ala sisi hatumshirikishi Allah azza wa jalla wala naj'alu lahu niddan wala tunfani Allah nim mshirika wal iltija' ila al awliya wal i'tiqad fihim laysa shirkan na kule kujielekeza kwa hawa mawali na kuitakidi kwa wao sio ushirikina hawa waislamu wa leo tunawaona wanaenda kwenye makaburi kuomba au sawa wana mila wanazozifuata za mashehe zao watukuza wanasema haula alquburiyun yaquluna wanasema hivi nahnu la nushriku billahi ta'ala sisi hatumshirikishi Allah wala naj'alu lahu niddan wala tumfanyi Allah kwa nini shirika walitija'u ila alawliya ama kule kujielekeza kwa mawali wa Allah waliitikadu fihim na kuitakidi kwa wao laisa shirka sisi hatushirikishi ule si mshirikina hivi ndivyo wanavyosema hivi ndivyo wanavyosema hizi ni kama shubha ambazo leo kujibua katika shubuhati qultu na'am tutasema ndio yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wanasema haya kwa vinywa vyao yale ambayo hayamo katika nyoyo zao lakini hadha jahlun minhum bi ma'na ash-shirk lakini huu ni ujinga tu kutoka kwao kwa maana ya ushirikina wa leo hawajui nini maana ya shirki fa inna ta'dhimahum al-awliya kwani kule kuwatukuza kwao mawali wanaharahum an-naha'il lahum na kule kuachijia vichinjo vichinjo kwa wao shirku huo ndio ushirikina kule kuwatukuza na kuitakidi kwao si lazima waseme kwamba huyu ndio mola wetu yale ambayo waliyabeba katika nafsi zao anasema lakini hadha jahlun minhum bima'na ash-shirki lakini huu ni ujinga utokao kwao kwa kuitumbua maana ya shirki kwa nini fa inna ta'dhimahum al-awliya kuliko watukuza kwao mawali wanaharahum an-naha'ir na kuchinja kwao vichinjwa lahum kwa wao shirku ni ushirikina wallahu ta'ala yaqul na Allah anasema fasalli lirabbika wanhar fasisali kwa ajili ya mola wako na uchinje Sheikh Abdallah al-Farsi katika tafsiri yake akaandika na kile unalolifanya lifanye kwa ajili ya mola wako sio mizimu wala mapango wala makaburi kwa maana wanhar lirabbika asili yake fasalli lirabbika wanhar lirabbika hiyo ndio maana yake sali kwa ajili ya mola wako na uchinje kwa ajili ya mola wako ay la li ghayrihi sio kwa mwingine kama yufiduhu taqdimu dharf kama inakufidishwa hiyo na kule kutangulizwa adharf yani fasalli bi rabbika walhaq li rabbika wa yaqulu ta'ala na Allah anasema wa anna almasajida lillah wa anna almasajida lillah na kwamba misikiti yote ni ya Allah wa anna almasajida lillah na kwamba misikiti yote ni ya Allah fala tad'u ma'a Allah ahada fasimsimome pamoja na Allah mwingine yote na ahada huna ni nakira nakira fi siyaq madha an-nahy ambayo inakuwa ni ta'ummu kull ahad kwa maana kila mtu sio mmoja tu wala tushriku wala tad'u ma'a Allahi ahadan, sio kama mmoja bali simuombe yoyote pamoja na Allah azza wa jalla. Anasema shekhe, waqad arafta bima qaddamnahu qariban, na kwa hakika wewe umetambua kwa kile tulichomtanguliza karibuni hapo, haya nyuma kidogo hapo, annahu qad samma riya'a shirkan, kwamba Allah ameita riya'a kwa nini shirki, fa kaifa bima dhakarnahu, basi vipi itakuwa kwa kile ambacho tulichokitaja, bila shaka hicho ndio kitakuwa ushirikina wenyewe. فَهَذَا الَّذِي يَفْعَلُونَهُ لِأَوْلِيَائِهِ, basi hili ambalo wao wanaolifanya kwa mawalii wao, huwa ainu ma fa'alahu al-mushrikuna, ndio lile lile wanalolifanya walolifanya washirikina wale wa mwanzo wale al-mutaqaddimina, wasaru bihi mushrikina, nao na wao wakawa kwa jambo hilo nini washirikina. Anasema Sheikh As-Sanaan rahimahullah, فَهَذَا الَّذِي يَفْعَلُونَهُ لِأَوْلِيَائِهِ, basi hili ambalo wao wanalolifanya kwa mawalii wao mabwana wao, huwa ainu ma fa'alahu almushrikuna, ndio lile lile wanalolifanya washirikina wale watu wakufukuza wakijikurubisha kwao kwa Allah, wakisema sisi tunataka daraja utukufu kupitia hawa, na walio ndio hivyo hivyo wanaotukuza mashehe zao walio hai na waliokufa, wanawapa daraja na sifa ya uungu. Kwa hiyo hili ambalo wanalolifanya kwa mawalii zao ndio hilo hilo walio fanya washirikina, wasaru bihi mushrikina, na wakao kwa jambo hilo ndio washirikina. Wala yanfa'uhum qawluhum, na wala haitowanufaisha kauli yao, nahnu la tushriku billahi shay'a, kwamba sisi hatumshirikishi Allah kitu chochote. Kauli yao hii haitowashirikisha, haitowasaidia. Kwa nini? Ni anna al-ibra bil haqiqa wa laysa bil idda'a, kwa sababu mazingatio ni uhakika wa jambo, sio madai. Atamwizi atasema mimi mwizi, kakutakana nacho kitu au hajakutakana nacho, nacho anakuwa ni mwizi akiiba. Kwa hiyo al-ibra bil haqiqa, ibra ya jambo ni kutizama uhakika wake, la bil idda'a, sio kwa madai. Anasema wa la yanfa'uhum qawluhum nahnu la nushriku billahi shay'a li'anna fi'lahum akdaba qawluhum, kwa sababu tendo lao limekadhibisha nini kauli yao. Fa in qulta hum jahiluna annahum mushrikuna bima yaf'aluna, ikiwa utasema wao ni wajinga, kwamba wao ni washirikina kwa wale ambao wanayafanya, hawajijui kwamba wao ni washirikina. Qultu, anasema nimesema, qultu nimesema, qad kharaja al-fuqaha'u fi kutub al-fiqh fi bab ar-ridda, wametaja kwa kutoa maulama wa fiqh katika vitabu vya fiqh katika mlango wenye kuonyesha masala ya murtadi, anna man takallama bi kalimati al-kufri yakfur wa in lam yaqsid ma'naha, mtu yoyote atakayezungumza neno la ukafiri atakufuru hata kama hajakusudia maana yake. Ikiwa neno hilo ni la ukafiri, mtu huyo atakufuru hata kama hajakusudia maana yake. Wa hadha dalun ala annahum la ya'rifuna haqiqata al-islam, fa hili linajulisha wazi kwamba wao hawajui uhakika wa Uislamu, wala ma hiya at-tauhid, wala ile maana ya ndani ya tauhid, ma hiya yani ile dhati ya kitu, ile dhati ya tauhid hawajui. Na hii ndio kama tulivyosema, Waislamu wengi leo wanashindwa na Abu Jahl katika kufahamu maana ya tamko la la ilaha illa Allah, kwa sababu wale walikataa maana ya la ilaha illa Allah kwa kuwa walijua maana yake. Waislamu wa leo wanaisema la ilaha illa Allah, lakini ni majahil, hawajui maana yake. Na wewe unamkuta mtu anaisema la ilaha illa Allah, lakini ni mshirikina, bali ni mganga, bali ni katika watu ambao wanafanya mambo ya haramu. Fasaru hinaidhin kufaran kufran asliya, wakawa wakati huo ni makafiri, tena makafiri wa asili. Fallahu subhanahu farada ala ibadihi ifradahu bilibada, Allah subhanahu amefaradhisha juu ya waja wake kuwekeshwa kwake kwa ibada. Allah amefaradhisha jambo hili akasema, alla ta'budu illa Allah, ya kwamba nyinyi msimu wa Mungu isipokuwa Allah, wa ikhlasaha, na akafaradhisha kufanyiwa kwa ikhlasi, akasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, na wala watu hawakuamrishwa isipokuwa waabudu Allah wamtakasie dini yake. Wa man nada Allah laylan wa nahara sirran wa jihara wa khawfan wa tama'a, yule ambaye atakemnalia Allah usiku na mchana kwa siri na kwa dhahiri na hofu na matumaini, kawa na hofu na matumaini, thumma nada ma'ahu ghayrahu, kisha akamnalia pamoja naye Allah mwingine, faqad ashraka fil ibada, huyo atakuwa ameshirikisha katika ibada. Kwa nini? Fa inna ad-du'a min al-ibada, kwa sababu dua hiyo ya kunalia, hiyo ya kuita katika hali ya unyenyekevu na mapenzi, hiyo dua ni katika ibada. Wa kad samahu Allah ta'ala ibada, na Allah ameiita hiyo kama ibada, fi qawlihi ta'ala, katika tamko lake Allah aliposema innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati, hakika wale ambao wenye kutakabari wakaacha kuniabudu. Na tamko la ibadati hapa panakusudiwa nini? Duai, wale ambao wenye kutakabari wakaacha kuniomba mimi, sayadkhuluna jahannama madakhiri, wataingia motoni wakiwa madhalili. Baada qawlihi, hii aliisema baada tamko lake, ud'uni astajib lakum, niombeni mimi nitakujibuni. Fa in qulta, ikiwa utasema, fa idha kanu mushrikina wajaba jihaduhum, itakapokuwa hao wenye kufanya hayo ni washirikina, itawajibika kupigwa jihadu, kupigwa vita. Wasuluku fihim ma salaka rasulullah sallallahu alayhi wasallam min almushrikina, na kupita kwa wao vile alivyopita mtume sallallahu alayhi wasallam kwa washirikina, yani mtume aliwekea muamala ikawa washirikina na muamala nao tofauti na Uislamu waliokubali na kumfuata. Qultu, anasema nimesema, ila hadha, katika kauli hii, kwamba hawa masufi wenye kuabudu makaburi, wenye kuomba na kutufu na kuyatukuza na kutabarak katika maeneo haya, kwa kuyafanya haya wakatoka katika njia iliyokuwa ya sawa, anasema ila hadha, kwamba kupigwa vita na kupitwa kama walivyopita mtume kwa masafa kwa washirikina, kwenye hili wakikwenda kikundi katika ulama wa ilmu. Faqalu, wakasema, yajibu awwala du'auhum ila tauhid, kwanza itawajibika kupiganiwa wao katika tauhid. Wa ibanatu anna ma ya'taqiduna yanfa'u wa yadhurru la yughni 'anhum min Allah shay'a, na kule kuwekwa wazi kwamba kile wanachokiitakidi kwamba kinanufaisha na kinadhuru, la yughni 'anhum min Allah shay'a, ile jambo haliwasaidii kwa Allah chochote. Wa annahum amthaluhum, na kwamba wao ni mfano wao. Wa anna hadha al-i'tiqad minhum, na kwamba hii itikadi kutoka kwao, kwa wao itikadi hii inayotoka kwao, fihi kwa wao ni shirku, ni ushirikina. La yatimu al-imanu bima ja'at bihi ar-rusul, haitimi imani ya kile kilichokuja nacho mitume, bitarkihi wa taubati min illa bitarki, isipokuwa mtu aache itikadi hii, wa taubati min, na kutubia, wa ifradu tauhidi, na kupwekeshwa tauhidi, i'tiqadan wa amalan lillahi wahdahu, katika hali ya kuitakidi na kuifanyia kazi kwa ajili ya Allah peke yake. Haya ndio ambayo inajibika Muislamu kuyafahamu, ya kwamba kiufupi yale ambayo tuliyaona, hakuna tofauti baina ya matendo yanayofanywa na washirikina walio wasura kwamba wao ni Waislamu, na yale ambayo yalofanywa na wale walioabudu masanamu, kwa sababu hakika wa jambo lao ni moja. Hawa wanasema sisi hatumshirikishi Allah wala hatuamini kwamba Allah anamshirika, na wale pia ni kwa kusema hivyo, ila hawa wanaitakidi kwamba wanaowaomba na kupitia mambo yao kwa wao wana hadhi na utukufu mbele ya Allah kadhalika wale. Kwa hiyo ukakuta hao wote ni sawa tu, jambo lao ni moja, hawa wanaabudu makaburi, wale kule wanaabudu masanamu, na yote itikadi moja isiyokuwa katika njia ya usawa. Asallallahu salamata walafia, inshallah katika sehemu ya mbele ya kuendelea nayo katika darasa itakayokuja, kijamhuri ijamhuri sendelea darasa. Sasa wewe kama ni sukari, ukiingia maji unaroa, kija darasa, ndio sendelea darasa inshallah kwa tawfiki ya Allah. Sivyo mzee wangu?